तुम भी कुछ कहो ना। मैं क्या कहूं, मेरी आंखों में तो सपना ही सपना है। और मेरी आंखों में? जोगिया जोगिया जोगिया।